Κοιτάξτε, συντρόφισσες και σύντροφοι. Πιστεύω η συντηρητική πλειοψηφία των Ελλήνων και των Ελλήνων ψεύτες μας ανεβάζει, ψεύτες μας κατεβάζει. Η συντηρητική πλειοψηφία των Ελλήνων και των Ελλήνων ψεύτες μας ανεβάζει, ψεύτες μας κατεβάζει. Αν είναι δυνατόν και απατεώνες, όχι μόνο ψεύτες, τι λέει και τα λέει στους συντρόφους και στις συντρόφισσες. Είναι από την Κεντρική Επιτροπή προχτές. Κλείσαν τα μικρόφωνα, αλλά εμείς έχουμε τη δυνατότητα, την ικανότητα, την τεχνική και την ψυχολογική να μπαίνουμε μέσα και να καταγράφουμε διαλόγους που γίνονται. Μπορεί να μην τα έχουν πει έτσι, αλλά αυτά εννοούν και το ξέρουμε όλοι. Έτσι λοιπόν, συντρόφισσες και σύντροφοι, η συντηρητική πλειοψηφία, υπάρχουν και κάποιοι που δεν τους λένε ψεύτες, εννοείται. Η συντριπτική πάντως πλειοψηφία ψεύτες τους ανεβάζει, ψεύτες τους κατεβάζει, σύμφωνα πάντα με τα λόγια του Αλέξη Τσίπρα. Εμείς διαφωνούμε με αυτό, δεν νομίζουμε ότι είναι ψεύτες και δεν νομίζω να όσοι μας ακούτε να ανήκετε στη συντριπτική πλειοψηφία που θεωρούν ότι είναι ψεύτες και μάλιστα να τους ανεβάζουμε και να τους κατεβάζουμε ως ψεύτες. Δεν ισχύουν όλα αυτά. Πάμε να ακούσουμε μια αλήθεια, γιατί αυτό που μόλις παρακολουθήσαμε είναι μια εκτίμηση του Αλέξη Τσίπρα με την οποία εμείς διαφωνούμε κάθετα. Δεν ξέρω πώς τα βρίσκει και τα λέει, από πού τα τεκμηριώνει, τι πληροφόρηση έχει, τι αίσθηση έχει όταν κυκλοφορεί κρυφά και αυτός όπως όλοι οι πρωθυπουργοί τα βράδια ή τη μέρα στους δρόμους. Να ακούσουμε τι ακριβώς έχει ο ΣΥΡΙΖΑ ως τετράπτυχο. Το τετράπτυχο λοιπόν του κόμματός μας είναι περικοπές, απολύσεις, ξεπούλημα, απορρίθμιση. Το τετράπτυχο λοιπόν του κόμματός μας είναι περικοπές, απολύσεις, ξεπούλημα, απορρίθμιση. Μπράβο! Αυτό είναι το τετράπτυχο. Αυτό ήταν αληθινό. Το ακούσατε. Δεν διαφωνεί νομίζω κανείς. Εδώ δεν έχουμε τη συντριπτική πλειοψηφία. Εδώ έχουμε το σύνολο. Όλοι νομίζω αυτό πιστεύουν. Να λοιπόν που ο ΣΥΡΙΖΑ κάπου μας ενώνει. Και ενώ εμείς ασχολούμαστε με όλα αυτά τα δεύτερα, τα πρώτα θέματα της επικαιρότητας στον πλανήτη υπάρχουν και ρίχνουν βαριά τη σκιά τους. Χώρισε η Τζολί με τον Μπραν Πιτ, τα έχετε μάθει όλα αυτά. Δεν θέλουμε να σπείρουμε φωτιές, δεν είμαστε και τέτοιοι, αλλά από πότε έχουν αρχίσει τα σύννεφα στις σχέσεις του πολύ λαμπερού ζευγαριού, θυμόσαστε, από τότε που ήρθε η Τζολί στην Ελλάδα και συναντήθηκε με τον Αλέξη. Παίζουν διάφορα, γράφονται διάφορα, λέγονται διάφορα. Δεν είμαστε τέτοιοι να ανακυκλώσουμε τέτοιου τύπου κουτσομπολιά, αλλά αυτό είναι. Οπότε το κρατάμε αυτό ως πληροφόρηση και πάμε σε άλλα νέα, γιατί αυτό θα παίξει ρόλο στο παγκόσμιο σκηνικό και έχει να κάνει και με τις σχέσεις Ελλάδας-Αμερικής. Πίσω από την Αμερική, μπροστά μάλλον είναι η Αμερική, πίσω από την Αμερική είναι το Δουνουτού, το οποίο, από το οποίο ζητάμε ρυθμίσεις για το χρέος. Άρα η Τζολί είναι το πρόσωπο που μπορεί να βοηθήσει σε όλα αυτά. Όλα έρχονται και μπλέκονται. Αν ξέρετε περισσότερα στοιχεία τέτοια, 2-11-208-200 είναι ένα θέμα που μας απασχολεί και πρέπει να το φωτίσουμε. Σας περιμένει η αρχή κουτσομπόλα του ραδιοφώνου, ο Αποστόλης, για να μοιραστείτε τη σκέψη σας σχετικά με την Τζολί, τον Τζίπρα, το χρέος, το Δουνουτού, την Αμερική. Νομίζω αυτό είναι ένα πεντάγωνο. Λίγο πάνω από το τετράπτυχο που μόλις μας ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός μας. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά, υπάρχουν και κάποιοι που χαίρονται με όλα αυτά που συμβαίνουν, όπως ο κύριος που ακολουθεί. Αλλά είναι μεγάλη ιδεολογική μας νίκη ότι επιτέλους αυτοί έρχονται στις δικές μας ιδέες και ως κυβερνήτες ακολουθούν τη δικιά μας πολιτική. Από εκεί που μας βρίζανε στα πεζοδρόμια και στις πορείες και σε όλα τα πανό και σε όλες τις άλλες αηδίες που είχαν όλοι αυτοί της αριστεράς. Εδώ, στο ελληνικό, σε τέτοιου μεγέθους επενδύσεις και σε τέτοιου μεγέθους αποφάσεις πεθαίνει η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς στην Ελλάδα. Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία. Ο Τσίπρας μας την έδωσε. Που εξευτέλισε την αριστερά. Θα το ευχαριστείτε. Το χα λοιπόν προέρχεται από τη χαρά του Άδωνη, ο οποίος όπως ακούσατε χαίρεται πολύ που οι ΣΥΡΙΖΑΙ κάνουν αυτά που κάνουν. Σε τέτοιο βαθμό μπορεί να ψηφίσει και ΣΥΡΙΖΑ στο τέλος, γιατί ξεφτελίζει, αν είναι δυνατόν, σύμφωνα πάντα με τον Άδωνη, ο Τσίπρας ξεφτελίζει την αριστερά. Τώρα δεν ξέρω για τη συγκεκριμένη αριστερά, αν μπορεί κάποιος να την ξεφτελίσει, και αν είναι ο Τσίπρας αυτός που ξεφτελίζει αυτή την αριστερά. αν άρχισε ο εξευθελισμός τώρα, αν είναι παλιότερος, είναι κάποια θέματα που μας απασχολούν. Επειδή μέσα στο ηχητικό που ακούσαμε του Αδόνιδος υπήρχε κάτι και για το ελληνικό, γιατί το χρησιμοποιώ ως παράδειγμα εξευθελισμού της αριστεράς, να πούμε ότι σήμερα γίνεται μια συγκέντρωση, άλλη μια συγκέντρωση για το ελληνικό, την εκποίηση που έχει αποφασίσει η αριστερή κυβέρνηση. Συγκέντρωση λοιπόν διαμαρτυρία στο Ταϊπέδ κάνουν οι φορείς εκεί των Νοτίων. Σήμερα Τετάρτη στις 18:30 το Ταϊπέδ λοιπόν βρίσκεται, Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου. Σήμερα το βράδυ είπαμε στις 18:30 θα γίνει συγκέντρωση και θα ακολουθήσει πορεία προς την Βουλή. Όχι στην επένδυση Λάτσι, όχι στην ιδιωτικοποίηση. Η Συνέλευση Δράσεων για το Ελληνικό υπογράφει την σημερινή κινητοποίηση. Τίποτα δεν τελείωσε. Αγώνας και δράση για το Ελληνικό μέχρι τη νίκη. Σας διάβασα μόλις την αφίσα, το αφισάκι μας έχουν στείλει. Ο Άδωνης λοιπόν τα λέει όλα αυτά για τον εξευθελισμό της αριστεράς. Είπαμε ότι μπορεί να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, αδύνατον. Θα ψηφίσει Κυριάκο και αυτό τον κάνει ακόμη καλύτερο. Παιδιά, ακούσατε τα πράγματα πάρα πολύ απλά. Πάρα πολύ απλά. Βάζει στη μία πλευρά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτόν που είδατε το Σάββατο στη ΔΕΘ. Εάν άνθρωπο, νοικοκύρη, έτοιμος πρωθυπουργός. Εάν άνθρωπο, νοικοκύρη, έτοιμος πρωθυπουργός. Ανάκαμψη δεν μπορεί να υπάρξει. Ποτέ. Ποτέ. Είναι ο νοικοκύρης. Μόλις είπε ότι η ανάκαμψη δεν μπορεί να υπάρχει. Ποτέ. Έχει ένα δίκιο σε αυτό. Δεν πρόκειται ποτέ να έρθει η ανάκαμψη. Όχι λόγω αυτής της κυβέρνησης. Λόγω όλων των κυβερνήσεων. Γιατί δεν είναι θέμα κυβερνήσεων. Είναι κάτι ευρύτερο. Όπως ανάκαμψη δεν έρχεται ποτέ. Σε καμία χώρα της Ευρώπης. Κάτι μικροαναλαμπές, αλλά μετά ξαναγυρίζουν πάλι στα ίδια και χειρότερα. Για δε συνθήκες εργασίας, ζωής των ανθρώπων, ασφάλειας, απειλής. Δουλειών, υγείας, παιδείας και όλα αυτά, περίπου ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει και τι ωραίος συναγωνισμός και ανταγωνισμός υπάρχει στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά για τον Κυριάκο. Κρατάμε ότι είναι ένας νοικοκύρης πρωθυπουργός και αυτό αποδεικνύεται έτσι όπως τον είδαμε προχτές στην Θεσσαλονίκη, σύμφωνα πάντα με τον Άδωνη. Να ακούσουμε τα καθήκοντα, γιατί υπάρχουν και τέτοια, της πρώτης αριστερής κυβέρνησης μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το καθήκον της πρώτης αριστερής κυβέρνησης με τα πολεμικά στην Ευρώπη, με εξαίρεση την Κύπρο, είναι περικοπές, απολύσεις, ξεπούλημα, απορρίθμιση. Το πρόβλημα που εγώ σας δημιούργησα, έχω μια λύση, αλλά σκοτώνοντας νοσοκομεία και διαλύοντας το κοινωνικό κράτος. Βουλιάζουμε, πνιγόμαστε, καταστρεφόμαστε. Σε ευχαριστώ, Βανεγία. Μερικά απαρίθμιση μερικών καλών καταστάσεων που μας έχουν συμβεί. Όλα αυτά τα πολύ ωραία που ζούμε τον τελευταίο ένα χρόνο και λίγο παραπάνω, 1,5 αν το μετρήσουμε από το Γενάρη. Αλλά χτες λείπαμε και δεν είχαμε εδώ τη χαρά. Θα το κάνουμε σήμερα να γιορτάσουμε τον ένα χρόνο δεύτερη φορά αριστερά, γιατί σαν χτες έγιναν οι εκλογές πέρυσι το Σεπτέμβριο και ο κόσμος ενέκρινε το δικό του αριστερό μνημόνιο. Γιατί τα προηγούμενα δεν ήταν καλά, ούτε το πρώτο ούτε το δεύτερο. Είναι αλλιώς να έχεις το δικό σου αριστερό μνημόνιο που λέει εκεί πρωτοψάλτη για σπίτι. Το λέει, αλλά το φέρνουμε λίγο στα δεδομένα τα γνωστά. Ο ελληνικός λαός πήγε προθήμως, το κάνει τώρα τελευταία δεκαετία, και διάλεξε ένα μνημόνιο που λένε πολλοί ότι είναι και χειρότερο από τα προηγούμενα. Βεβαίως διάλεξε και ένα παράλληλο πρόγραμμα, το οποίο το τάξαν πέρυσι τέτοιες μέρες, δεν έχει εφαρμοστεί καθόλου και ποτέ και ούτε πρόκειται να εφαρμοστεί, γιατί δεν προβλέπονται όλα αυτά πάντα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως εδώ θα κάνουμε τη γιορτή, γιατί δεν την κάναμε χτες, και είναι αχαριστία μια εκπομπή τέτοια να μην θυμηθεί τον ένα χρόνο δεύτερη φορά αριστερά. Κλείνει ένας χρόνος από τότε που όλοι και όλες μαζί ξεκινήσαμε μαζί με τον ελληνικό λαό το ταξίδι. Το όνειρο και την ελπίδα. Στην άρτα στα θαμάνι, ο Δευτέρα πριν να θέξει. Βγάλαμε πρωθυπουργό τον Τσίπρα τον Αλέξη. Τον Τσίπρα τον Αλέξη. Σας καλώ λοιπόν να αναλογιστείτε. Ποια θα ήταν σήμερα η κατάσταση στη χώρα, ένα χρόνο μετά. αν δεν είχαμε πάρει αυτή τη μεγάλη ευθύνη. Ιστορική Ήπειρος, Ζουμέρκα κι όλη η Ελλάδα, σε βγάλαμε Αλέξη μας να φέρεις τη Λιακάδα. Πέρα τη ρίχνει έξω, ποιοι θα την πληρώσουνε πάλι απόψε. Να σώσεις την Ελλάδα. Ο Τσίπρας είναι φαινόμενο για μένα. Είναι φαινόμενο. Είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έχει περάσει και έχει αρχίσει. Ο Τσίπρας θα τα καταφέρει. Είναι ουσιαστικά ένα αριστερό κόμμα. Η ελπίδα νίκησε. Αυτό το αποτέλεσμα να αλλάξει όλη την Ευρώπη. Είμαι πολύ αισιόδοξη για το μέλλον. Είμαι σίγουρος ότι η ελπίδα έχει έρθει. Θα αλλάξουν τα πάντα. Θα τελειώσει η λιτότητα. Είναι το δεύτερο όχι που λέμε στην ιστορία της Ελλάδος. Ένα το 1940 μεταξύ και ένα ο Αλέξης Τσίπρας. Εδώ στο τέλος ακούσαμε το λαό. Και νομίζω τον ευχαριστούμε θερμά γιατί εξαιτίας των εμπνεύσεων του λαού υπάρχουμε εμείς εδώ ως δουλειά, ως ελληνοφρένεια, ως οντότητα. Υπάρχουμε χρόνια τώρα, αλλά κυρίως με τις τελευταίες επιλογές υπάρχουμε έτσι πιο αναβαθμισμένοι. Δεν περιμέναμε ότι θα είχαμε αριστερή κυβέρνηση απέναντί μας. Ήμασταν και εμείς απροετοίμαστοι, αλλά βρήκαμε νομίζω την περπατησιά. Και πάντα ο λαός δίνει τέτοιες ωραίες ευκαιρίες με την παρουσία του, τις εμπνεύσεις του, τις επιλογές του, τα κέφια του. Τα προηγούμενα ήταν δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για όλα αυτά που έγινε και το πολύ ωραίο τραγούδι που μας έρχεται από εκεί ψηλά, από τα θαμανικά όρη από όπου κατάγεται και ο πρωθυπουργός. Πιο ωραίος από όλους από αυτούς τους Σιριζέους, γιατί θα ακούσουμε κι άλλους τώρα, είναι αυτός ο κύριος που λέει: Είμαι σίγουρος ότι η ελπίδα έχει έρθει. Είμαι σίγουρος ότι η ελπίδα έχει έρθει. Σε στεριά και θάλασσα πάλι να ξαναδέξει. Ξανά να φέρεις τη χαρά για σου, Λεβέντη Αλέξη. Πρωθυπουργέ Αλέξη. Έχω κάποια μεροκάματα, αλλά ψάχνω εδώ και πολλά χρόνια για μια μόνιμη δουλειά και πιστεύω ότι τώρα κάτι θα γίνει προς το καλύτερο. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη και πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί είναι κάτι καινοτόμο και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Είναι ουσιαστικά ένα αριστερό κόμμα. Ελπίζουμε η αρχή αυτή να βοηθήσει και όλη την Ευρώπη. Θα αλλάξουν τα πάντα. Θα τελειώσει η λιτότητα. Θα πάψουμε να έχουμε αρρώστους στο δρόμο, ανθρώπους να ψάχνουν στις τενεκέδες, παιδιά να πηγαίνουν σχολείο να μην έχουν να φάνε και να μην έχουν σπίτι να κοιμηθούν, θα πάψουν οι κατασχέσεις των σπιτιών. Αυτό το τελευταίο ειδικά είναι σίγουρο. Ακούσαμε τους ίδιους έτσι σε έκταση μεγαλύτερη να περιγράφουν τι ακριβώς. Αυτά είναι περσινά, δεν είναι του Γενάρη, είναι περσινά. Πώς χαιρόντουσαν και τι ήλπιζαν οι άνθρωποι ανυποψίαστοι ότι θα συμβεί. Ο τελευταίος είπε και για τους κάδους στο δρόμο. Ναι, σε αυτό κακώς δεν βάλαμε και την αυλωνή του που από το παράθυρό της, θα ακούγαμε το καλοκαίρι, δεν βλέπει πια απ' έξω ανθρώπους να τρώνε από τα σκουπίδια, ενώ έβλεπε με τη Νέα Δημοκρατία. Από του χρόνου, από πέρυσι, από την 20η Σεπτέμβρη και μετά, σταμάτησαν ξαφνικά να πηγαίνουν στους κάδους της αυλωνή του να ψάχνουν οι άνθρωποι. Γενικώς είναι ωραία αυτά, είναι ένας ωραίος καθρέφτης, τον έχουμε ακούσει κατά καιρούς και με τους μπλε που πανηγύριζαν που είχε βγει ο Καραμαλής και ο Σαμαράς, το έχουμε ακούσει και με τους πράσινους που πανηγύριζαν τον είχε βγει ο Γιωργάκης που τον λέγαν σοσιαλιστή και ότι είχε όνομα και γενικώς πάντα υπάρχουν πρόθυμοι που θα πανηγυρίσουν πρωθυπουργούς που βγαίνουν, που τάζουν διάφορα. Βεβαίως δεν τους έχουμε μετά στο κλείσιμο, όταν μαζεύονται όλοι αυτοί οι πρωθυπουργοί, όταν φεύγουν, θα έχει μια αξία οι ίδιοι άνθρωποι στις ίδιες πλατείες, με τους ίδιους ζουρνάδες, να μας λένε τι ακριβώς και πώς τους φάνηκε η πορεία, η πρωθυπουργική και η πολιτική, η κυβερνητική. 2-11-208-200, δεχόμαστε ευχές για τον ένα χρόνο δεύτερη φορά αριστερά. Ή όλα τα άλλα που θέλετε να πείτε, σας περιμένει πάρα πολύ εκεί, με έμφαση στα κουτσομπολιά, το ξέρετε, έχει μια αρρωπή. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και no, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι στούντιο papakirialfm.gr. Κατερίνα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο, και επειδή υπάρχουν και τα βοσκοτόπια, υπάρχουν και τα κατσάβραχα, υπάρχει η Θάκη που βγαίνουμε όλοι να τη βρούμε και δεν τη βρίσκουμε, όπως έχει πει και ο ποιητής. Υπάρχουν οι τράπεζες, οι Αττικής εδώ που ήταν έξω από το σύστημα και την είχαν στα χέρια τους και δίνανε δάνεια σε έναν εργολάβο. Πώς έγινε αυτό με αριστερή κυβέρνηση? Το έκαναν και οι προηγούμενοι με άλλους εργολάβους και με δημόσια έργα που όλοι εμείς τα πληρώναμε. Αλλά θεωρητικώς ήρθε η αριστερά για να μην τα κάνει όλα αυτά και είμαστε στη φάση που ξεδιπλώνεται ένα πολύ ωραίο σκάνδαλο Και η καθαρή τελικά είναι πολύ καθαρή, όντως πάρα πολύ καθαρή. Το παρακολουθούμε κάθε μέρα. Όλα αυτά λοιπόν ενώ θα ξεμπερδεύαμε με τη διαπλοκή. Η εντολή που μας έδωσε σήμερα ο ελληνικός λαός όμως είναι και μια εξίσου κρυστάλλινη και καθαρή εντολή να ξεμπερδέψουμε με την φαυλότητα και το καθεστώς της διαπλοκής και της διαφθοράς που τόσα χρόνια κυβερνούσε τον τόπο. Φτάχτε, συντρόφισσες και σύντροφοι, πιστεύω η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων και των Ελλήνων ψεύτες μας ανεβάζει, ψεύτες μας κατεβάζει. Είσαι μικρός τα χρόνια σου, μεγάλο στα μυαλά σου. Να πας στη χώρα μας μπρο, στα γεια σου Αλέξη μια. Σου, γεια σου Αλέξη μια σου. Ψεύτες μας ανεβάζει, ψεύτες μας κατεβάζει. Ανάκαμψη δεν μπορεί να υπάρξει. Ποτέ. Βουλιάζουμε, πνιγόμαστε, καταστρεφόμαστε. Ανάκαμψη δεν μπορεί να υπάρξει. Ποτέ. Βουλιάζουμε, πνιγόμαστε, καταστρεφόμαστε. Αισιόδοξες εικόνες και από τους δύο ηγέτες. Ο ένας είναι πρωθυπουργός, ο άλλος θέλει να γίνει, μπορεί να γίνει. Δεν αποκλείεται έτσι όπως πάνε τα πράγματα στην Ελλάδα. Να το δούμε και αυτό. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πρωθυπουργό της χώρας. Στη χθεσινή επέτειο, στη χθεσινή γιορτή που εμείς την κάνουμε και σήμερα, για τον ένα χρόνο, δεύτερη φορά αριστερά, έχει πάρει μέρος αλλημόνο και ο Νίκος Μπογιόπουλος με ένα κείμενο στον Ενικό. Αν θέλετε να τα έχετε στο μυαλό σας, γιατί τα έχει μαζέψει, σουμάρει, πακετάρει όλα μαζί, δείτε το με τίτλο «Τότε ξέρατε τι ψηφίζατε». Αμπά, νομίζω κάπως έτσι, το διάβαζα χθες. Οπότε σας τα τακτοποιεί στο μυαλό. Μια χαρά για να έχετε μια πλήρη εικόνα και να νιώσετε τη γιορτή γενικότερα και με μνήμη και με χαρά και με συνέστημα, όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, πολύτιμος στη Νέα Δημοκρατία γενικώς, πολύτιμος στην πολιτική ζωή, ήθελε να κάνει το γνωστό παραλληλισμό που τον κάνουν πια παιδιά του νηπιαγωγείου. Ήθελε δηλαδή να πει ότι απευθυνόμενο στη Γιάννα Κανέλη, αλλά το λένε σε οποιοδήποτε στέλεχος του ΚΚΕ, ότι το ΚΚΕ θέλει να κάνει τη χώρα βόρεια Κορέα. Και τι είπε? Θέλεις να μιλήσεις? Εδώ! Δεν είστε παρθένες! Δεν παρθενοραφήκατε από το τρίτο μνημόνιο! Δεν θα μπω. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο! Γιατί κακιά λέξη είναι η παρθενοραφή? Δεν θα μπω σε αυτή τη φρασεολογία. Γιατί κακιά λέξη είναι? Για ένα απλό λόγο. Γιατί διαφωνούμε. Από το παρθένα και το ραφή βγαίνει. Διαφωνούμε σε ένα βασικό πράγμα. Εσύ θέλεις μια χώρα απομονωμένη, να γίνει μια Νότια Κορέα. Να γίνει μια Νότια Κορέα, εδώ πέρα. Να έχει μια χώρα ζωντανή, να κάθεται να είναι απ' έξω. Θα πεθάνουν οι άνθρωποι, σε παραλογίζουν. Από όλους. Βάιντα, βάιντα! Θέλετε να φύγετε από την Ευρώπη. Της Κορέας γενικώς. Βόρεια θέλει να πει και είπε Νότια. Βαρβιτσιώτης είναι ο Μιλτιάδης. Είναι πολύ προβλέψιμο και πολύ φυσιολογικό να τα κάνει αυτά τα λάθη, αυτού του τύπου τα λάθη. Και είναι ο Παπαδάκης να διορθώνει τώρα το βουλευτή ότι εννοεί στη Βόρεια Κορέα, όχι τη Νότια. Και η Γιάννα Κανέλη με τα δικά της. Πριν πάμε στο λαό, να ακούσουμε λίγο και έναν άνθρωπο που τολμά. Γιατί δεν είναι πολλοί αυτοί που τολμάνε. Είχε τολμήσει να ασχοληθεί με την πολιτική, είναι ηθοποιός. Είχε τολμήσει να ασχοληθεί με την πολιτική, με τη Δημάρ για την ακρίβεια. Είχε κάνει τα διαφημιστικά της Δημάρ τότε που ψηφίστηκε για να μην στηρίξει ούτε τη Νέα Δημοκρατία ούτε το Πασόκ. Ο Φώτης Κουβέλης και η Δημάρ τελικά όμως μπήκε στην κυβέρνηση μαζί τους. Έγινε το αριστερό δεκανίκι με τις γνωστές εξελίξεις. Είναι ο Γιάννης Μπέζος ο ηθοποιός, ο οποίος τώρα έρχεται στην ΕΡΤ, στη δημόσια τηλεόραση και αναλαμβάνει μια εκπομπή η οποία, όπως λένε οι φήμες, δεν ξέρω ακριβώς τα ποσά, είναι λίγο ακριβή για τα δεδομένα της ΕΡΤ. Μια δημοσιογράφος λοιπόν ρώτησε τον Γιάννη Μπέζο για την ακριβή παραγωγή της εκπομπής του στην ΕΡΤ. Στην τηλεόραση σας αγαπήσαμε πολύ. Από ρόλους που είχαν κάτι το ιδιαίτερο. Θα σας ξαναδούμε. Προς το παρόν δεν έχω κάτι να σας πω. Τώρα κάνω μια εκπομπή στην ΕΡΤ η οποία έχει να κάνει με το θέατρο μόνο.

στο ότι ο ένας σκότωσε τον άλλον, κάπως έτσι, δεν το κράτησε ακριβώς, γιατί δεν αντέχεται να το κρατήσει. Συνεπές για Τζίμερο μου φαίνεται πάντως, συνεπές. Δεν ξέρω αν τον έχουν ψηφίσει, δεν με ενδιαφέρει αν τον έχουν ψηφίσει. Στην περιφέρεια νομίζω ότι τον έχουν ψηφίσει. Ταιριάζει όμως, δηλαδή, αν δεν τα πει ο Τζίμερος αυτά, ποιος θα τα πει. Δηλαδή, σκέψου το λίγο. Δηλαδή, Χρυσαυγή, τι θα κάνουμε, ρε φίλε. Τι εννοείς. Α, το βάζεις σε κάτι διαφορετικό. Μάλιστα. Ωραία, χαίρομαι. Φτάχτε, συντρόφισσες και σύντροφοι. Πιστεύω η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων και των Ελλήνων ψεύτες μας ανεβάζει, ψεύτες μας κατεβάζει. Ανέβω κατεβάσματα, γενικώς. Και πατάνε στην αλήθεια πολλές φορές. Ένας χρόνος χθες, δεύτερης φοράς αριστερά, έχουμε ένα μικρό εορτασμό, ταπεινός, όπως ταιριάζει στην εποχή και όπως ταιριάζει και στην ίδια την αριστερά, όχι με κραυγές. Αλλά πρέπει να πούμε όμως τα καλά, γιατί ένα χρόνο τώρα μόνο τα αρνητικά αναδεικνύουμε, κυρίως εμείς εδώ, κάνουμε και αυτοκριτική. Υπάρχουν και θετικά. Για παράδειγμα, να ένα θα το ακούσουμε από τον συγκυβερνήτη τώρα, δεν έχουμε μνημόνιο. Επιμείναμε στις θέσεις μας, διαπραγματευτήκαμε και πετύχαμε την έξοδο της Ελλάδος από την εποχή των μνημονίων και των δανειστών. Τέλειωσε. Το είπε ο Καμένος. Την πετύχαμε. Δεν είπε θα την πετύχουμε. Θα την προσπαθήσουμε. Όχι, δεν είναι τέτοια μετριοπάθεια, μετριοφροσύνη σε αυτή την κυβέρνηση. Δεν υπάρχει, όπως ξέρετε. Μαξιμαλισμός. Πετύχαμε. Ολοκληρώθηκε το έργο μας και έχουμε βγει. Πετύχαμε την έξοδο από τα μνημόνια. Οπότε όλο αυτό που ζείτε, που ζούμε, είναι εκτός μνημονίου. Δεν είμαστε μέσα στα μνημόνια. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό, σύμφωνα πάντα με τη λογική αντίληψη και αυτογνωσία Καμένου. Δεν πετύχανε μόνο αυτό, να βγούμε από τα μνημόνια. Έχουν πετύχει και όλα τα υπόλοιπα που έχουν υποσχεθεί. Η σημερινή κυβέρνηση, προσπαθώντας να προφυλάξει τους Έλληνες πολίτες από την καταστροφική συμφωνία του πρώτου και του δευτέρου μνημονίου, έχει φτάσει πλέον σε σημείο να έχει πετύχει όλα εκείνα τα οποία υποσχέθηκαν στον ελληνικό λαό μαζί με τον Αλέξο Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ στον προηγούμενο Σεπτέμβριο. Έτσι λοιπόν, και έχουμε βγει, πετύχαμε την έξοδο από το μνημόνιο και πετύχαμε και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε δεν έχει μείνει κάτι να κάνουν. Έχουν ένα θέμα ψυχολογικό, γι' αυτό ασχολούνται με κανάλια, με βοσκοτόπια, με περούκες, να στήσουν ένα τηλεοπτικό σταθμό που να αναδεικνύει αυτά τα θέματα, τι ακριβώς έχουν πετύχει μέσα σε ένα χρόνο. Η δε έξοδος από το μνημόνιο έχει γίνει από την Ανάσταση το βράδυ, σας θυμίζω, τον Μάιο, πότε ήταν, που εκείνο το βράδυ μαζί με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού είχαμε και την Ανάσταση του ελληνικού λαού και φύγαν τα μνημόνια και τελειώσαμε από όλα. Αυτά. Έτσι θα κυλήσει το υπόλοιπο της τετραετίας, άλλος ένας χρόνος, χωρίς να έχουμε κάτι σημαντικό να κάνουμε και να ασχοληθούμε, αφού τα περισσότερα, σύμφωνα με τον Καμένο, όλα έχουν γίνει. Υπάρχουν τώρα και κάτι μικροθεματάκια, κάτι ποινικές ευθύνες, ναι, ποινικές και πολιτικές, αλλά κυρίως ποινικές της χαρακτήρης ο Κουρουμπλής. Ο κύριος αυτός λοιπόν, ναι, ο οποίος αν αποδειχθεί ότι τα πράγματα είναι έτσι, θα πληρώσει 3 εκατομμύρια που έχουν δοθεί ήδη. Και την πρώτη, ναι, δόση και θα φύγει από το παιχνίδι. Τέτοιες διασφαλίσεις έκανε αυτή η κυβέρνηση. Μισό λεπτάκι. Αυτός και αυτοί που τον ανακήρυξαν οριστικό υπερθεματιστή έχουν ευθύνη. Εάν συμβεί, τι ευθύνη έχουν. Αν αποδειχτούν οι στοιχεία, βεβαίως. Ποινική ή πολιτική μόνο. Και ποινικές και πολιτικές. Και ποινικές και πολιτικές. Τα λέει ο πρώτος στη τάξη υπουργός, ο κύριος Κουρουμπλής, από το παλιό καλό Πασόκ, το οποίο ήξερε να στείνει υποθέσεις, ήξερε να κάνει ποινικές διεργασίες που δεν γινόντουσαν ποινικές στην πορεία και ήξερε να τις καλύπτει με πολιτικές διεργασίες τις ποινικές. Έχουν μια γνώση οι άνθρωποι και βλέποντας, φαντάζομαι, τους ερασιτέχνες ετούτους εδώ, τους άχρηστους, δεν είναι ερασιτέχνες απλά. Φαντάζομαι πώς ακριβώς θα νιώθουν, θα ασφικτιούν μέσα σε όλο αυτό το μπάχαλο που τους έτυχε ο καιροσκοπισμός τους να βρεθούν. Πολύ λογικό, πολύ φυσιολογικό. Είναι η Τράπεζα Αττικής, μια μικρή αλλά όχι ασήμαντη τράπεζα. Έχει δώσει δάνεια εκεί που αξίζει, στους άριστους εννοείται. 77 εκατομμύρια μέσα σε ένα χρόνο μόνο στον κύριο Καλογρίτσα. Αυτή την τράπεζα την έχουν φτιάξει μηχανικοί. Ένας εξ αυτών των μηχανικών είναι ο κύριος. Μια άλλη ιδέα είναι να αξιοποιηθεί ο ρόλος της Τράπεζας Αττικής

Ελένη. Ξέρετε τι θα πει, φυλάω το χέρι. Απόλυτη υποταγή και κατεύθυνση όλους προς τον τράγο. Όχι καλέ, καλέ τα έχεις μπερδέψει. Το φυλάω το χέρι σε αυτή την περίπτωση είναι αγοράζω ψήφους. Μαζί είσαι και εσύ προσωπικά. Πρόσεχε, είναι πολύ σημαντικό. Τι είμαι εγώ. Εμπόριο ψυχών. Κλείνω τώρα, σκέψω τα όλα αυτά και θα σου πάρω μετά από μέρες, εντάξει. Καλά, ευχαριστώ πάντως που μου δίνεις που και ένα homework. Να έχω και μια τροφή για σκέψη, μην κλείνουμε έτσι, να μένει κάτι. Ναι, κάτι τελευταίο. Τι χάλια που είναι η φωνή μου. Θέλω να σε ενημερώσω ότι η φωνή σου σε σχέση με αυτά που λες δεν είναι χάλια. Αυτά που λες είναι χειρότερα, ηρέμησε λοιπόν. Μια χαρά η φωνή. Και αφήνω να τα σκεφτείς και μετά να απαντήσεις. Εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ, ναι, ο Λουκά, τα λέμε. Ναι, γεια σου. Ανάκαμψη δεν μπορεί να υπάρξει. Ποτέ. Βουλιάζουμε, πνιγόμαστε, καταστρεφόμαστε. Επιτέλους, όλα τα θετικά από δύο που υποτίθεται θα φέρουν τα θετικά. Ο Κυριάκος και ο Αλέξης. Η κουμπάρη γενικώς είναι ένα θέμα και στις προσωπικές ζωές των ανθρώπων, οικογενειακές και άλλες, ξέρετε τους λόγους, αλλά και στην πολιτική ζωή. Κουμπάρη με τη Νέα Δημοκρατία, κουμπάρη με το Πασόκ, εκεί υπήρχαν διάφορα, αλλά κουμπάρη και με το ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα πολύ. Μάλλον ένας με πολλούς κουμπάρους. Αλλά ευτυχώς υπάρχει ο Πάνος Κουρλέτης που μας θυμίζει τι ακριβώς πρέπει να προσέχουμε γύρω από τους κουμπάρους. Είχα υπασκευτεί το ΣΔΟΕ με τον Αλέξη το Τσίπρα πριν επί Νέας Δημοκρατίας, πηγαίναν σαν τον Κάβουρα. Καλύπταν τους κουμπάρους τους, τους φίλους τους, την οικονομική ελίτ της χώρας, των οποίων τα συμφέροντα εκφράζουν. Είναι γνωστά αυτά. Αυτά. Ο Πάνος Κουρλέτης τα έλεγε στο παρελθόν βεβαίως, τότε που είχαν όλοι αυτοί το πάθος της καταγγελίας όλων αυτών των αρνητικών που συνέβαιναν επί Νέας Δημοκρατίας, επί Πασόκ και πολύ σωστά έβγαιναν στα παράθυρα εκπρόσωποι ενός μικρού κόμματος και διατύπωναν το σωστό. Ανεξαρτήτως που άνοιγε κάποιος, άκουγε μια σωστή παρατήρηση, μια σωστή διαπίστωση, μια καταγγελία ενός αρνητικού φαινομένου, όταν μάλιστα αυτά τα αρνητικά φαινόμενα συνεχιζόντουσαν όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης και πριν, αλλά ποιος τα θυμάται πριν, τουλάχιστον τα τελευταία 40-50 χρόνια, ένιωθες καλά όταν άκουγες τέτοιες καταγγελίες και όλα τα υγιή μυαλά στο μυαλό μας λέγαμε όταν έρθουν αυτοί δεν θα κάνουν αυτά. Αυτό ακριβώς ζούμε τον τελευταίο χρόνο. Τώρα που έχουν έρθει αυτοί, μόνο σε ένα χρόνο, του Πασόκ του πήρε 10 χρόνια να διασυνδεθεί και να κάνει τα σκάνδαλα. Εδώ φτιάχτηκε τράπεζα και έγινε προσπάθεια να φτιαχτεί και επιχειρηματίας, δεν ξέρω αν θα ολοκληρωθεί, μόλις σε ένα χρόνο. Μόλις σε ένα χρόνο. Με αυτή τη θετική σκέψη σας αποχαιρετούμε για σήμερα. Ακολουθεί Λαός, αμέσως μετά Μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Εάν είστε καλά, εμένα θα παίρνει τηλέφωνο. Όχι, σε παρακαλώ. Από τότε που είδα την Όλγα. Την Όλγα και ο Βασίλη, είμαι ερωτευμένο μαζί. Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει επετηρίδα, φιλαράκο, μαζέψου. Όχι, άκουσε με, άκουσε με. Τη σκέφτομαι, τη σκέφτομαι όταν. Δεν ακούω τίποτα. Μαζέψου, υπάρχει επετηρίδα. Όταν έρθει η σειρά σου, ήρθε. Σε παρακαλώ. Μπούλο, μπούλο, μπούλο. Δεν έχει, δεν ακούω καν. Φύγε. Έλα ρε Αποστόλη. Για πάντα. Λοιπόν, άκου αυτό. Τι ακούω, πολύ καλό ήχο έχεις, καμπάνα. Πέρυσι χρυσός, ο Κούλης, ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη, δεν τον άκουσες. Α, ήταν τάκα τάκα, δεν κατάλαβα. Όχι, άκου πάλι, άκου, άκου. Αυτό ναι, ναι, είναι ο Κυριάκος. Ο γουρλός ο Κυριάκος ο Ζήμενς, ο γιος του Τέρι του Χρυσού. Να το λέμε σωστά, ολοκληρωμένο. Ο Κούπα ανοιχτομάτι. Μιλάμε αυτό, ναι. Τώρα φωτογραφίες που ήταν νέος ο Τέρις. Πρέ ίδιος. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα σου λέω. Να δώσουμε συγχαρητήρια στους γονείς στο Ρεόκαστρο, οι οποίοι δίνουν το σωστό παράδειγμα στα παιδιά τους. Έτσι πρέπει να μεγαλώνουν τα παιδιά. Με φόβους και διχασμούς. Εγώ τους λέω ότι αφού έχουν καταλάβει ότι τα παιδιά τους έχουν μολυνθεί από το μικρόβιο του ρατσισμού και του φασισμού και έχουν γίνει ίδια σκατά με αυτούς, δεν είπανε και τα καημένα τα προστιγόπουλα και τα πωλήσουν και αυτά ρατσισμό και φασισμό. Και επειδή πολλά λένε, ας πούμε, και για την Βόρεια Ελλάδα, ότι είναι ανοιχτοί άνθρωποι, ευχάριστοι και αυτά, η χειρότερη συμπεριφορά στους πρόσφυγες την είχαν οι σιωτές και οι Βορειοελλαδίτες. Άμα κάνεις μια βόλτα στο ίντερνετ θα δεις τι γινόταν στις Σέρες, τι γινόταν στη Θεσσαλονίκη που πηγαίνανε οι Παλαιολαδίτες, οι Ντόπιοι και κέγανε τις σκηνές και βιάζανε τους πόντιους και τους πρόσφυγες. Οι Έλληνες, ολοκλήρωτα. Ναι, ναι, και όλη αυτή η καλή στιγμή για τους Βορειοελλαδίτες έχει βγει επειδή πήγανε πολλοί πρόσφυγες και πόντιοι εκεί πέρα. Η Πόντια ήταν αυτή η πρόεδρος των Αρτοπιών η οποία είχε πάει πάνω της στο θέμα με τους πρόσφυγες και είχε πει θα δίνουμε όλοι που να ρέει πάει στους πρόσφυγες.